kanał angielski. Minęła czwarta, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, w którym o tej porze rozpoczyna się nowy dzień i audycja. Coś mi świta. Olga Szućko tę audycję zrealizuje, a Paweł Turski ma zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczne dzień dobry od nas. Przez najbliższe dwie godziny, do szóstej, będziemy mieli dla Państwa najważniejsze tematy z Polski i świata. Zajrzymy też wspólnie do kartki z kalendarza, zerkniemy do tego, co znajduje się w świeżutkiej prasie. Odwiedzi nas też inżynier Mamoń, który dziś zaprezentuje kolejną piosenkę, którą lubi, bo kiedyś ją gdzieś tam podobno usłyszał, dziś będzie to propozycja azjatycka. Brzmi ciekawie, nieprawdaż? Wszystko się wyjaśni przed piątą i po piątej. A już czytam, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozporządzenie ministra edukacji z lipca 2024 roku w sprawie organizacji nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach jest niezgodne z przepisem ustawy o systemie oświaty, na podstawie którego zostało wydane. Chodzi o rozporządzenie, które pozwala dyrektorowi szkoły lub przedszkola łączyć w grupę dzieci z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się 7 lub więcej uczniów z osobami z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się mniej niż 7 dzieci. Oczywiście to część sporu ideologicznego o to, czy religia powinna być w szkołach, czy też nie. No i tutaj rodzi mi się takie pytanie, czy rzeczywiście religia powinna być w szkołach, a może właśnie jej nie powinno być, bo jak wyczytałem w Bildzie niemieckim, w Mannheim islamskie stowarzyszenie pracowników i prowadzony przez nich meczet ruszył z nową ofertą. Reklamuje cykl seminariów przygotowujących do małżeństwa dla dziewczyn w wieku 13 lat i więcej. No gdyby religia była w szkołach, chociażby islam byłby wykładany w szkołach, to raczej taka oferta by nie wisiała gdzieś na szkolnej tablicy. Czy Państwa zdaniem ta religia powinna być w szkołach, czy też nie? Można się z nami kontaktować. 22 i 7 trójek to telefon bezpośredni do studia. 71335 to nasz komunikator SMS-owy, a sfit@polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Jest 4:02. Proszę wstawać, naprawdę jest to wykonalne, mi się udało. A z Talking Heads jest to nawet bardziej niż możliwe. 6 minut jest po czwartej. Ogłoszenia o kursie małżeńskim dla 13-latek w Niemczech to niedługo może być jedyne wdrukowane ogłoszenie u naszego zachodniego sąsiada. Jak czytam na stronie RTL.de, od 15 grudnia znikną te takie żółte plakaty na dworcach z informacją o odjazdach pociągów. Mamy korzystać z aplikacji albo z tych dużych tablic chociażby. Chcę ci powiedzieć, jak bardzo się cenię. Chcę ci powiedzieć, jak bardzo cię podziwiam. Chcę ci powiedzieć, uważaj na te drogi, ale nie mam odwagi. Jest czwarta w nocy, piszę przez chwilę to, co mi się we łbie ułożyło. Chciałbym chociaż za oknem wiatr dmucha, zanucić ci prosto do ucha. Lewe, lewe, lewe, low, low, low, low. Lewe, lewe, lewe, low, low. Ostrzec, nie wyważaj drzwi otwartych na oścież. Ty masz taką mądrość głupią, niech której wszyscy od ciebie się uczą. I tylko chcę ci powiedzieć, ten pociąg nie pojedzie, jeśli ty w nim nie będziesz. Lewe, lewe, lewe, low, low, low, low. Lewe, lewe, lewe, low, low, low, low. Lewe, lewe, lewe, low, low, low, low. Przed chwilą o tym śniłem, że na jakimś dworcu wszystko zostawiłem. Niewiadomy niepokój obudził mnie, dlatego teraz siedzę i piszę. Ale żadne słowa tego nie opiszą, co poczuć może człowiek ciemną jesienną nocą. Dlatego już kończę ten list. Listopad 1993. Ale jak rozkładu papierowego na stacji w Niemczech nie będzie, to skarg i tak nie będzie można składać, jak pociąg odjedzie. Bo to w naszym obowiązku jest zdążyć na pociąg i wiedzieć, kiedy odjeżdża. Czy te żółte rozkłady na dworcach to rzeczywiście przeżytek? Czy może ktoś z Państwa z nich jeszcze korzysta? 22 i 7 trójek to telefon do nas, jest 4:11, tu trójka. Stay as long as over when you wait. 4:14 jest na zegarze. Mamy dziś 28 dzień listopada. To najbardziej trójkowy dzień w roku, bo 333. Wschód słońca nastąpi o 7:19, zachód słońca natomiast będzie o 15:29. Dzień potrwa 8 godzin i 10 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 8 godzin i 37 minut i będzie też dłuższy od najkrótszego o całe 28 minut. Imieniny obchodzą dziś Jakub, Zdzisław oraz Andrzej, Berta, Eustachy, Felix, Ginter, Gościrat, Grzegorz, Guncerz, Gunter, Krescenty, Kwieta, Lesław, Lesława, Mansfet, Piotr, Radowit, Rufus, Sostenes, Stefan, Teodora, Tristan, Urban, Walerian i Zdzisław. Najlepsze życzenia dla wszystkich solenizantów od programu Trzeciego Polskiego Radia. Nietypowe święta mamy dziś dwa. Wczoraj żadnego podobno nie było, o czym opowiadał Państwu Robert Grzędowski w porannym. Zapraszamy do trójki. Dwa święta. Dzień pocałunku i dzień podłości. Albo się kogoś kocha, albo się go nienawidzi. Proste. Jest 4:15, to też jest dobry czas, aby opowiedzieć o tym, co widać na pogodowej mapie Polski. W tradycyjnie przytaczanym przeze mnie amplitudowym zestawieniu wyróżniają się obecnie Bielsko-Biała oraz Zakopane. W stolicy Polskich Tatr jest najchłodniej, prawie 3,5 stopnia na minusie. W mieście Bolka i Lolka oraz Reksia jest za to najcieplej, prawie 8. Wreszcie kraju, oprócz Małopolski, temperatura jest dodatnia. 1 stopień termometry pokazują w Stalowej Woli, 3 w Częstochowie, a 6 w Trzebiatowie. Pada obecnie w pasie od Wrocławia do Koszalina oraz w okolicach Bogatyni. W ciągu dnia ma padać w całym kraju, przede wszystkim deszcz. Śnieg jednak może się pojawić na północnym wschodzie. Temperatura będzie trochę wyższa niż obecnie. Będzie od 4 stopni w Suwałkach, przez 5 w Bielsku Podlaskim i Stargardzie, 7 w Grójcu i Wągrowcu, do 8 w Namysłowie. W 1942 roku, właśnie 28 listopada, urodził się Jonasz Kofta, poeta, malarz, piosenkarz i artysta kabaretowy. Zmarł 19 kwietnia 1988 roku. To teraz utwór, który napisał dla Zbigniewa Wodeckiego w Trójce. Sad powiał wiatr, tak jak śnieg sypnął kwiat, wszystko to naprawdę jest. Z tobą chcę oglądać świat, jaki piękny księżyc patrz. Widzisz to co ja, jakie to jest proste. Wystarczy być jaki świt, jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak. Wszystko to wszystko w nas. Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas. Gdy ty i ja, zapach łąk, plaży, piach, nocy, mrok, światło dnia. Wszystko to, gdy ty i ja. Czuję, życie mnie nie mija, obok ciebie ważna każda chwila. Żyję znów, gdy jesteś tu, w obłoku snu. Piękny świat dziś znów ma sens, naprawdę jest to takie proste. Spójrz, jak wszystko się niezmiennie zmienia. Nigdy dosyć tego zachwycenia. Widzisz, spójrz, znów zakwitł bez. To wszystko jest. Gdy płatków śnieg na nasze głowy spa. Z tobą chcę oglądać świat. jaki śpiew, jaki ptak, wszystko to, to wszystko w nas. Gdyby ja, cały świat jest dla nas. Gdy ty i ja, zapach łąk, plaży, piach, nocy, mrok, światło dnia, wszystko to, gdy ty i ja. Tobą chcę oglądać świat. Wciąż niezmiennie zmień. Tobą chcę oglądać świat. Co dzień, nie co dzień świat. 20 minut po czwartej słuchaliśmy kompozycji, którą napisał Jonasz Kofta, bowiem w 1942 roku przyszedł właściwie Janusz Kafta na świat. Rozmawiamy dzisiaj z Państwem na różne tematy w porannej audycji Coś mi świta. W sumie to rozpoczynamy tę rozmowę. Ja się tak bardzo ucieszyłem, że porozmawiamy o tych żółtych papierowych rozkładach na kolei, które znikają z Niemiec z dniem 15 grudnia, bo usłyszałem, że dzwoni do nas pan Roman z Gorlic i na początku pomyślałem, że z Görlitz, ale nie, nie, z Gorlic. Dzień dobry, panie Romanie. Dzień dobry jeszcze raz, witam. No i ten pan wybrał ten drugi temat, czyli lekcje religii. Też troszeczkę tam zahaczyłem o Niemcy, bowiem się okazuje, że pewien związek wyznaniowy islamski w Niemczech prowadzi lekcje przedmałżeńskie dla 13-latek. W Polsce za to religia powoli znika ze szkół, choć Trybunał Konstytucyjny mówi, no nie do końca będziemy chyba państwu blokować wszystkie kroki. Panie Romanie, co pan na to, religia w szkołach czy nie? Powiem, że nie. Nie dlatego, że, bo jestem katolik, tego przyznaję z ręką na sercu, jak chodziłem do szkoły, lekcje religii były w punktach karystycznych. Nieraz dwie klasy się gniotło w jednej małej salce, tam szkoły to nie obchodziło. Chciałeś siać na religii, nie chciałeś, to nie komunistów szedłeś. Bardziej nie obchodziło, którzy chcieli stworzyć taki kraj wolny od religii. To, no, dyrektorka była zagrożona komunistką, no to... No to do salki katechetycznej, no tak, rozumiem. Ale to tak a propos. No, i wtedy młodzież doszła na tę religię. Jakoś tego. Teraz nie chodzą. A wystarczy zapytać, byle którego przychodnia, na przykład, jaka w ostatnią niedzielę była Ewangelia. Cicho, ha, nie wie nikt nic. Idzie po to, tylko się, żebym miał postać, albo jak ktoś ubrany. No ale to... Ja jestem z tego zdania, że nie powinno religii w szkole być, bo i tak ta młodzież nie chodzi i tak. A co z nich wyrośnie, to już do mnie nie należy ani do nikogo. Bardzo dziękuję, panie Romanie, za panie, telefon. Panie, ja tak na koniec, nie? Mam króciutki wierszyk o spaniu. A proszę bardzo, kącik twórczości. Szkoda, że nie mamy podkładu poetyckiego, no, ale nie, to nie. Proszę mówić. Króciutki. Proszę czytać, tak. Spanie to jest nasze powołanie, do usłyszenia. To... No dobrze, panie Romanie, bardzo dziękuję. Dobrej nocy, jeżeli noc przed panem. Kontynuujemy naszą podróż z kartką muzyczną z kalendarza. Rok po Januszu Kafcie, czyli Jonaszu Kofcie, urodził się Randy Newman, wokalista, pianista i kompozytor muzyki filmowej. To jego kompozycja 23 minuty po czwartej w programie trzecim Polskiego Radia. Got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. Boy, you got a friend in me. Yeah, you've got a friend. You got a friend in me. You got a friend in me. If you got trouble, I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, we can see it through, 'cause you got a friend in me. me and you, boy. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Muszę się Państwu do czegoś przyznać. Ja bardzo lubiłem zawsze te alienezy, to story. To niech one teraz zagoszczą 25 minut po czwartej. A stranger from the outside. Greetings. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Nawet mam taką małą figurkę gdzieś, aliena z klocków. Bardzo lubię te zielone postaci, choć one za dużo kwestii w filmach, we wszystkich częściach nie miały. 26 minut jest po czwartej. Ja już nie o swoim dzieciństwie, lecz o pociągach będę rozmawiał wraz z panem Pawłem z Lublina. Dzień dobry. Halo, dzień dobry jeszcze raz. W Niemczech wycofują papierowe rozkłady jazdy od 15 grudnia. I co pan na to? Czy w Polsce też powinniśmy wycofywać takie rozkłady, wszystko w aplikacji? Czy to może krok w złą stronę? No moim zdaniem krok w złą stronę, bo powinni jeszcze chyba zlikwidować nawet zegarki na dworcach kolejowych. Wtedy byśmy tak się uzależnili od telefonów komórkowych, że wystarczy, żeby bateria się rozładowała do domu. Dzieci nie wrócą, czy dorośli z pracy, bo się pogubią, tak? Ale z drugiej strony, jakby usunęli zegary, to nikt by nie wiedział, jeżeli jeszcze by nam się rozładowały telefony, że Deutsche Bahn jest niepunktualny. Nie no, z tego co wiem, to chyba tam... No gorzej jest niż u nas, właśnie jest gorzej niż u nas. Tak? Proszę mi wierzyć, tak. Ja chociażby miałem kiedyś taką sytuację, opowiadałem o tym Państwu może z 2 lata temu na antenie Trójki w pewną sobotę. Jechałem pociągiem do Zaznic, to jest północna część Rugi i tam, żeby walczyć z opóźnieniami, skrócono mi pociąg, którym jechałem, no tak mniej więcej o połowę. Na pytanie pasażerów, w tym moje, to co my mamy teraz zrobić? No poczekają Państwo na tej stacji, my ograniczymy opóźnienie, będziemy o czasie już jechać. Państwo poczekają za 2 godziny i wrócimy. No. Więc nie jest ciekawie w Niemczech. No nic, no to trzeba się cieszyć, że w Polsce się poprawiło, że wyprzedziliśmy Niemcy, tak się pokładzie. Tak, to zawsze cieszy, jak wyprzedzamy Niemcy. Bardzo dziękuję, panie Pawle, za telefon. Dziękuję, do usłyszenia. I szerokości, choć nie pociągiem. Ostatnio też widziałem taką mapę, gdzie jest zasięg GSM na trasie Lublin-Warszawa. No nie na całej trasie, więc rzeczywiście pan Paweł, jeśli chciał zadzwonić, to musiał wybrać samochód. 28 minut jest po czwartej. Janis and the You, teraz na antenie Trójki Clementine. Można do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Long days, tall rum, it's Clementine in summer sun. Blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas. Walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. Three weeks have passed, calling back a long lost. Walking to the sea again, causing trouble, playing games. Through the waves I hear your name. Summer's young, a burning flame. The man, when I'm on fire, my Clementine, I'll bear in mind things you said to me, things you said on that day. The man, when I'm on fire, my Clementine, my heart's desire. Oh, I know you come again someday. Lost and summer's past, we were never meant to last. Black bow and black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fade to black, a fading sun. Be mine when I'm on fire, my Clementine, I'll bear in mind things you said to me. 28 minut pozostało do piątej. Słuchałem państwa audycji Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. Rozmawiamy dzisiaj, no, dwa tematy, można powiedzieć. Jeden to lekcje religii w szkołach. Trybunał Konstytucyjny orzekł, no, może bardziej zdecydował, różne są teorie, co robi Trybunał Konstytucyjny, że rozporządzenie, które pozwala dyrektorom łączyć uczniów, którzy chodzą na religię w grupy, jest niekonstytucyjne, niezgodne chociażby z ustawą. I rozmawiamy też o tym, że Niemcy decydują się wycofywać ze swoich dworców papierowe rozkłady jazdy. Zadzwonił do nas pan Marek z Katowic, wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, wielkie pomieszanie w świecie, wielkie pomieszanie. Nie wiadomo, co gdzie jest i co czym powinno być. Ta pan wspomniał, tu Trybunał Konstytucyjny, tam różne inne historie. Ci uznają, ci nie uznają, jeżeli chodzi o lokalizację. Niech pan się zastanowi nad tym, co się dzieje na tych dworcach. Idę na dworzec, kierują mnie ludzie, wchodzę do galerii handlowej. I teraz chcę to zobaczyć, na każdym dworcu tak jest, tak, się, na to, każdym. To się trzeba pytać, wie pan, jaki na ciele spożywczym. Tu o jakiejś pani to gdzieś stoi, a może o tych Gruzinów, to te chleby piekło na zewnątrz. Kiedy dowiedziałem się, niech pan idzie za wszystkimi, tam pan właśnie trafi, potem na lewo, potem tam schodzi gdzieś w dół. W każdym razie dochodzi wreszcie pan gdzieś tam, gdzieś są jakieś tory, coś się dzieje i teraz niech pan kupi bilet. To przecież nie ma nigdzie kasz. No, przecież to są jakieś rozkład jazdy. I to tak, jedna spółka, druga spółka, trzecia spółka, ta o 15, ta o 15, 20, ta z tego toru, tak. Tak, żeby naprawdę, żeby się zorientować. Wielkie pomieszanie w świecie, wielkie. Chyba, a to ta sprawa religii. No i też zastanawiam się, gdzie tego uczyć, wie pan, a może rzeczywiście w galeriach handlowych, a może w pociągach jacyś krążący z Biblią i tak dalej. W każdym razie na pewno, jeżeli chodzi o lekcje religii, uczyć ich od 4 rano do 5, bo od 5 rano przez cały dzień to już nauka o seksualności człowieka. Ona jest niezbędna, wie pan. Natomiast religię zepchnąć gdzieś tam do galerii handlowej, gdzieś tam, wydaje mi się, i przeprowadzać codziennie na ten temat dyskusję. A to już grają w Ameryce, dyskusja. Tak, już lekcje religii w galeriach handlowych to codzienność w Ameryce. Zacząłem wczoraj oglądać taki serial Gdzieś Ktoś na jednej ze platform streamingowych i pewien kościół właśnie wynajmuje sobie w tym serialu przestrzeń w galerii handlowej, więc ja się nie dziwię. Też nie dziwi mnie pana historia, że trudno na dworzec dotrzeć, szczególnie na peron 5 w Katowicach. No, a w Krakowie pan był kiedyś? Ludzie, co tam się dzieje? Naprawdę, ja się musiałem od tych Gruzinów, co te swoje haczapuri jakieś gdzieś tam wypiekają, bo dogadywali, gdzie się idzie, mnie pokierowali gdzieś tam, tu gdzieś na dół, tu gdzieś tam, tak, kasy są jakieś na samym końcu tak zepchnięte za sklepem spożywczym, za kwiaciarnią, za wszystkim. No właśnie, tak to wygląda. Także wielkie pomieszanie, wielkie, nie tylko u nas w Polsce, to jak pan zauważył, na całym świecie. Tak, na całym świecie. Jak się to skończy, naprawdę strach się ma. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. 35 minut jest po czwartej. W 1974 roku w trakcie koncertu Eltona Johna w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku po raz ostatni na scenie wystąpił John Lennon. To teraz John Lennon przed nami w trójce. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Natchez in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, nothing going on. There's always something cooking, nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. A little where everybody's crying and no one makes a sound. It's a place for us movies, you just gotta lay around. Dwadzieścia jeden minut pozostało do o piątej. Rozmawiamy dziś o tym, że Niemcy wycofują papierowe rozkłady jazdy na dworcach. Teraz informacje o tym, o której odjeżdża albo przyjeżdża pociąg, będziemy mogli uzyskać, będąc za Odrą i Nysą, tylko z aplikacji mobilnej lub z wielkich ekranów cyfrowych w hali dworca. Gorzej, jak się te ekrany popsują, ale rozmawiamy szerzej o kolei. Zadzwonił do nas, wybrał 22 i 7 trójek, pan Hubert z Pomorza. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, czekam na odwrót. No ja chciałem zadać takie pytanie na samym początku wszystkim panu. Dlaczego powinniśmy brać przykład z tych Niemców? Zdaje mi się, że jeszcze 20 lat temu tak, jak najbardziej, to państwo powinniśmy naśladować, ale dzisiaj tam jest mnóstwo nietrafionych decyzji. Ta ich gospodarka delikatnie mówiąc, kuleje, więc tak ślepo z tego zachodu nie powinniśmy brać przykładu. Druga sprawa, wie pan, wydaje mi się, że jedzie, to taką tutaj panu rzucę analogię, jedzie pan samochodem, dymi się z panu spod maski, każde koło w inną stronę, a my się zastanawiamy, czy wymienić radio na cyfrowe, czy analogowe. Chodzi mi o to, że te rozkłady jazdy akurat to jest najmniejszy problem naszego kolejnictwa, tak? Unowocześnienie taborów, rozwój tej infrastruktury całej. Samych dworców, przecież wyglądają niektóre jak żywcem z PRL-u. To są zadania takie prawdziwe, a takie tam pierdoły za przeproszeniem, to jest sprawa drugorzędna. Zresztą moim zdaniem akurat osobiście szkodliwe by to było. W tym okresie, w tym czasie, jeszcze kiedy to żyją pokolenia, które nie korzystają z telefonów. Nie korzystają z telefonów, a większość takich starszych ludzi właśnie korzysta właśnie między innymi z kolei i no dla nich będzie to bariera nie do przebycia. Tak jak pan wspominał przedmówca, i tak jest dość tego chaosu na dworcach, no to w tym momencie ja sobie nie wyobrażam, musiałbym tą teściową czy tą mamę osobiście chyba wsadzić do tego pociągu, a ktoś ją z tego pociągu odebrać. Jak przesyłkę konduktorską prawie, że. No prawie, że, więc te aplikacje tak, jak najbardziej, ale to myślę chyba, że powinniśmy z tym poczekać, a tymczasem skupić się na o wiele poważniejszych właśnie bolączkach naszego kolejnictwa, nie? A to się wiąże z tym CPK, o którym już było dużo gadane. No nasze naczelstwo niestety gra nie do naszej bramki. Stanął CPK, stanął Atom. Będzie za chwilę temat o CPK. Panu gwarantuję, akurat premier Donald Tusk dofinansował, podjął decyzję, że będzie dofinansowanie CPK. Tak, zbierają się wybory prezydenckie, więc pod publiczkę, prawda, trzeba coś tam zagrać. No, no zobaczymy, co z tego będzie, oprócz gadania, nie? Zobaczymy i posłuchamy już za chwilę w Trójce. Bardzo dziękuję, panie Hubercie, za telefon. I dziękuję. Życzę dobrego dnia. Rozmawiamy dziś o tym, że Niemcy wycofują papierowe rozkłady jazdy na dworcach. Od 15 grudnia już ich nie będzie. Ja teraz wpadłem na pomysł, że może chodzi o to, że jeżeli nie będzie pociągu w papierowym rozkładzie jazdy, to będzie można gdzieś tam poklikać, pomanipulować i usunąć pociąg. I później powiedzieć, pociągu miało nie być. Nie wiem, gdzie pan to widział. Wracamy do tej daty z 1974 roku, 28 listopada. W trakcie koncertu Eltona Johna w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku po raz ostatni na scenie wystąpił John Lennon. Był już z nami John Lennon w Trójce. To teraz 17 minut przed piątą w programie trzecim Elton John. When are you gonna come? On the phone, I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing the blues. Minut pozostało do piątej. Rozmawiamy dziś o kolei w porannej audycji Coś mi świta w Trójce, bo Niemcy zdecydowali się na wycofanie papierowych rozkładów jazdy. W tej sprawie zadzwonił do nas pan Hubert przed piosenką Eltona Johna i wspomniał o CPK, że stoi ten projekt. Ja mu też przed piosenką odpowiedziałem, że to nieprawda i mam na to, powiedzmy, dowód. Premier Donald Tusk podjął decyzję o przeznaczeniu 3,5 miliarda złotych na właśnie CPK, który ma być głównym węzłem linii lotniczych LOT oraz PKP Intercity. Więcej na ten temat Aleksander Ziemiańczyk. Premier Donald Tusk zaznaczył, że te pieniądze w formie papierów skarbowych dofinansują spółkę i rozwieją wątpliwości czy dezinformacje dotyczące przyszłości projektu. My być może jesteśmy mniej sprawni w propagandzie tego projektu, natomiast ludzie odpowiedzialni za ten projekt podejmują po prostu pracę, a ja zapewniam tą decyzją kolejne finansowanie tego przedsięwzięcia. Także w kontekście CPK podejmiemy decyzję na wniosek ministra aktywów państwowych o przeniesieniu Polskiej Grupy Lotniczej Grupy LOT do Ministerstwa Infrastruktury. Ma to związek z potrzebą konsolidacji naszych działań i integracji działań. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na prace związane z projektowaniem terminala lotniska i dworca kolejowego. Pierwsza łopata na placu budowy CPK zostanie wbita w roku 2026. Taką informację przekazał w Sejmie w ubiegłym tygodniu pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek. Zaznaczył, że nadchodzące 12 miesięcy to intensywne prace przygotowawcze. Adrian Furgalski z zespołu doradców gospodarczych TOR ocenia, że termin ten jest realny. Ekspert zwraca jednak uwagę na fakt, że brakuje pieniędzy na budowę części kolejowej CPK. Jak mówił w Polskim Radio, środki unijne, o których mówił rząd PiSu, nie zostały ostatecznie Polsce przyznane. 2026 jako start jest rzeczywiście możliwy, chociaż w przypadku lotniska wiem, skąd mają być te środki finansowe, ale w przypadku kolei poprzednicy zapisali 25 miliardów, że da Unia Europejska. Tego nie ma w żadnym programie. Mamy przecież KPO, tam nie ma miejsca na koleje dużych prędkości. Mamy program Fenix, czyli na infrastrukturę kolejową. Tam nie ma żadnej inwestycji związanej z kolejami dużych prędkości. Pojawiają się jednak konkretne projekty powiązane z CPK. Stacja kolejowa w podłódzkich Brzezinach, mieście pozbawionym obecnie dostępu do transportu kolejowego, powstanie w ramach budowy pierwszego w kraju odcinka kolei dużych prędkości na trasie Warszawa-Łódź. Jednocześnie, jak podała spółka Centralny Port Komunikacyjny, inwestycja weszła w fazę projektową. Do listopada tego roku podpisano łącznie kilkadziesiąt umów na kwotę 650 milionów złotych, a wszystkie te projekty dotyczą infrastruktury związanej z Centralnym Portem Komunikacyjnym. No mi mnie zastanawia, czy te 3,5 miliarda to chociażby na wydruk papierowych rozkładów, bo w Polsce te papierowe rozkłady wciąż są, w Niemczech już ich od 15 grudnia nie będzie. Taka zmiana na kolei czeka naszych zachodnich sąsiadów. Czy Państwa zdaniem te papierowe rozkłady powinny być na dworcach, czy też nie? 22 i 7 trójek to telefon do nas, a wraz z nami teraz będzie Igo i jego wiatr w trójce. 8 minut pozostało do 5. Można powiedzieć, że trochę spóźniony jak niemieckie pociągi zadzwonił do nas pan Piotr z Wasilkowa, bo pan Piotr zawsze tuż po 4 dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry, tak. Jak tam było, bo musimy tutaj trochę zdradzić kulisy. W czwartek w zeszłym tygodniu pan dzwonił. No byłbym bardzo niekulturalny, jakbym się nie zapytał, jak było w Rzymie? Bardzo dobrze, bardzo ciepło. Sportowo, nawet zrobiliśmy ponad 50 km w 3 dni. O, no to bardzo dobrze. Co pan myśli o tych papierowych rozkładach? No jak pan jest kierowcą autobusu, to znowu zdradzę albo przypomnę słuchaczom, którzy nas słuchają, ale może czasami jednym uchem, a nie dwoma. No to jak pan jest kierowcą autobusu, to taki papierowy rozkład to chyba jest must have. Tak, u nas są dwa, i elektroniczne, i papierowe na przystankach dla pasażerów. No to... Pomimo tego, że w komórkach wszystko jest, ale jak prądu zabraknie czegokolwiek, no to jak mają być? No będzie trudno, tak, w takim razie. Czyli te rozkłady powinny być. Powinny być. Bardzo dziękuję za telefon. Zadzwonił do nas też pan Mariusz z Beskid. Dzień dobry. Z Beskidu Unickiego, z Podpiechnic, tak. Dokładnie. U nas nie ma kolei, ale pomyślałem sobie, że jak w piosence pani Maryli Rodowicz, wsiąść do pociągu byle jakiego, można w Niemczech, tylko żeby mieli kamyki zielone na podoręczu. No jest to jakiś pomysł. Jak już tak rozmawiamy o tych Niemczech, bo w Niemczech wycofują papierowe rozkłady jazdy, to mam dla państwa propozycję po niemiecku. Vincent Weiss za 6 minut będzie 5:00. To trójka. Warum der Mond sich die Erde dreht, wir von überall dieselben Sterne sehen. Sag mir warum, träumt man wenn man schläft und warum kommt beim Lachen manchmal Tränen, wenn jedes Molekül sich doch bewegt. Warum bleibt dann die Zeit grad mit dir stehen? Glaub mir, ich hab schon so viele Wunder gesehen. Doch das Schönste davon bist du. Und egal was du mir erzählst, irgendwie hör ich dir grad nicht zu. Denn ich bin gerade abgelenkt von diesem grünen Augenblick. Ich hab schon so viele Wunder gesehen. Doch das Schönste davon bist du. Sag mir, warum kann ich den Wind nur sehen, wenn dir so durch deine Haare weht? Wie hoch ist die Chance, sich zu verfehlen? Schon krass, dass du gar trotzdem vor mir stehst. Wenn jedes Molekül sich doch bewegt, warum bleibt dann die Zeit grad mit dir stehen? Glaub mir, ich hab schon so viele Wunder gesehen. Doch das Schönste davon bist du. Und egal, bitte fick mich und sag mir nochmal, dass du mich magst. Ich glaub das kaum, wenn ich dich mitnehme, egal wo es hingeht. Ey, dann hab ich alles, was ich brauch. Ey, glaub mir, ich hab schon so viele Wunder gesehen. Doch das Schönste davon bist du. Und egal, była niemiecka propozycja, to teraz inna. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. No i choć brzmi polsko, bo proszę posłuchać. To jest azjatycka. Tak mówiłem wolno, bo naprawdę jest azjatycka. Oryginał to już państwo doskonale znają, posłuchamy go po 5:00, a teraz... ten cover niesamowity utworu od Power Station jest 4:56, to trójka. Oh, 无从上加重。 把所有还是所有山盟丢进了垃圾桶，我能怎么救？爱凭什么叫人想东想西想不开？你为什么在我醉的时候说拜拜？要一段酒醉的探戈，叫住痛无所适从，混乱的绝情的探戈，吐白了我的女友。要一段酒醉的探戈，爱让我借酒装疯，伤心的最后的探戈，吐白了我的温柔。Goodbye.